Bon dia, estimats oients, i benvinguts a Esclat de Tenora. Avui volem dedicar el programa a les sardanes de Vilafant, escoltant aquestes obres que han escrit amb música la nostra història. Els autors que s'han inspirat a la nostra vila són Jaume Cristau, Narcís Palomeres, Sergi Palomeres, Bertran i Pujol, Carles Comas i Pep Ventura. Començarem cronològicament al revés, és a dir, amb la sardana més nova. Va ser estrenada durant la Setmana Cultural l'any 2006 a càrrec de la soprano Montserrat Cristau, acompanyada per la principal de Vilafant. És una obra de Jaume Cristau amb lletra inspirada en una història de mossèn Miquel Pujol. Anem a escoltar, doncs, La dama del cor blau. Thank you. Després d'haver escoltat La dama del gorg blau, una obra de Jaume Cristau, continuem amb El bosc encantat. Aquesta sardana del jove compositor Narcís Palomeres fou estrenada l'any 2003 als Vespres Musicals, interpretada per la Principal de Vilafant. Aquesta serà la versió que ens portarà al bosc encantat. Thank you. ha sonat El bosc encantat, de Narcís Palomeres. I ara, recordant que aquest programa va dedicat a les sardanes de Vilafant, no hi pot faltar Terra de Rajolers, de Sergi Palomeres. Aquesta sardana va quedar finalista a Blanes, el tercer concurs per a joves compositors. A càrrec de la principal de Vilafant, una gravació en directe realitzada l'estiu de 2005. Terra de Rajolers. Escoltar Terra de Rajolers, de Sergi Palomeres. I aquesta terra nostra, mare de pobles i rica en argila, ha tingut també moltes pobilles que han representat el poble arreu de Catalunya. L'any 1999, Eva Belda va encarnar aquesta figura i l'hereu que l'acompanyava, en Narcís Palomeres, li va dedicar aquesta sardana estrenada als Vespres Musicals de 2005. Per totes les pobilles, Pobilla de Vilafant. Thank you. I aquesta pubilla de Vilafant, de Narcís Palomeres, ens ha acompanyat al Jardí de Vilafant, una sardana de Jaume Cristau que fou estrenada al Centre de Cultura l'abril de 1990. El so de la principal de Vilafant, al Jardí de Vilafant. Després de la sardana de Jaume Cristau al Jardí de Vilafant, retrocedim gairebé 40 anys a la sardana de Vermut de l'any 1952. Per escoltar una obra de Bertran Pujol, director als concerts de música clàssica de la Gran Orquestra Florida de Barcelona. Aquest músic fou un gran admirador de Vilafant, composant aquesta sardana dedicada a la Font de Can Massanet. La versió que escoltarem és instrumental a càrrec de la principal de Vilafant, però la lletra diu així. La Font de Can Massanet. Vilafant, prop de Figueres, xic poblet xamós i gai, és ell la joia més preuada que s'albira a tot l'espai. Té una font que sempre raja, la de Can Massanet. Son doll, d'aigua fresca i clara, és cançó que plora mentre, a la seva vora, donzelles hi riuen en un somni d'amor. Font aimada, que tu has estat mon enyor, quin encís el teu, doll d'aigua beneïda, paradís, què tens que em fas feliç? Jo iré cercant peresós calmar el meu neguit i la pau retrobaré per esperit. Anem, doncs, cap a Can Massanet, que baix l'alzina i a la font. Fluirem de l'oratge com respon, fent l'aire més pur i net. El cor ja em salta ple de goig. De tu, bonic, estic enamorat. El cel en posta és ben roig. Quin somni tan daurat. Estimada, mira'm fit a fit, que jo em sadolli en els teus ulls. Recolza't dolça en el meu pit, deixant que t'acaroni els rolls. Recorda sempre on hem vingut, gosant les hores dolces de plaer. No sé si és mai ton cant volgut, Font de Can Massanet. sonava la Font de Can Massanet de Bertran Pujol i ara ens arribaran els records de Vilafant, una de les obres més conegudes del mestre Carles Comas. Aquest compositor de Portbou estava vinculat al poble de Vilafant perquè la seva mare n'era filla. Aquesta obra es va gravar per primera vegada l'any 1926, però es va perdre durant la guerra. En aquest programa escoltarem una versió instrumental d'un directe de la principal de Vilafant. La lletra és d'Alfons Puig i diu així. Records de Vilafant. Tensem minyons al toc de la sardana. Cantem a cor, aires de l'Empordà. La cobla ja no t'es desgrana. És festa i el poble la vol celebrar. Sents el tible com refila? Irradiant clares remors? La tenora com s'enfila, amarada de lleus tristors? Jovent, anem a Vilafant de pressa, que és festa major. Les noies, d'alegria, el cor es vessa paraules d'amor. Camí de la font, enamorats, altar, van tots dos sols, tremolosos i gairebé sense pols, el llavi clos i els ulls negats, per tot il·lusions que escampa el vent, petons, plors, desmais, plans, esclats de flor, somriure franc dels seus pocs anys i en els seus esguards esganlliment. Mireu-lo, amb el Manol gairebé eixut, país on recordo haver viscut els meus millors temps de joventut. I ara els anys van passant i el món encara enmig somriu. Les cendres del record guarden caliu. Quan torno a Vilafant, a Vilafant. Thank you.

l'elefant fan una font, però la fan tan lentament que mentre fan el tros que fan, el tros antic ja es va desfent i mai sabreu si l'estan fent o pel contrari la desfan. El pressupost però s'hi fon i és clar la gent de Vilafant creu que amb l'excusa de la font l'Ajuntament se'ls va rifant i que més d'un s'està refent i més de quatre revifant. A Vilafant fan una font, però la fan tan lentament que mentre fan el tros que fan, el tros antic ja es va desfent i mai sabreu si l'estan fent o pel contrari la desfan. I fins dels pobles del voltant, en rialles esclafint, els van dient i apostrofant que s'hi van fent com ara fan. De l'aigua aquella no en veuran ni el que ja és vent ni el que és infant. A Vilafant fan una font, però la fan tan lentament que mentre fan el tros que fan, el tros antic ja es va desfent i mai sabreu si l'estan fent o pel contrari la desfan. El pressupost però s'hi fon, és que la gent de Vilafant creu que amb l'excusa de la font l'Ajuntament se'ls va rifant i que més d'un s'està refent i més de quatre revifant. Fins dels pobles del voltant, en rialles esclafint, els van dient i apostrofant que s'hi van fent com ara fan. De l'aigua aquella no en veuran ni el que ja és vell ni el que és infant. Perquè quan brolli per la font tot Vilafant serà difunt. Fan una font, però la fan tan lentament que mentre fan el tros que fan, el tros antic es va desfent i mai sabreu si l'estan fent, pel contrari la desfan. La poesia d'aquest programa dedicat a Vilafant és un fragment del Poble, de Miquel Martí i Pol. El poble és el conjunt del nostre esforç i de la nostra veu i de la nostra petita mort. El poble ets tu, tu i tot d'altra gent que no coneixes. I els teus secrets i els secrets dels altres. El poble és tothom. El poble és ningú. El poble és tot. El principi i la fi, l'amor i l'odi, la veu i el silenci, la vida i la mort. I en aquest programa de sardanes dedicades a Vilafant hi ha una altra obra que no podem obviar, una sardana dedicada a cada racó d'aquesta plana, una composició d'Enric Morera a càrrec d'un cor d'homes, l'Empordà. Cap a la part del Pirineu, vora serrats i arran del mar, sobre una plana riallera, és l'Empordà. Digueu, companys, per on hi anem? Digueu, companys, per on s'hi va? Tot és camí, tot és drecera, si ens dem la mà. Salut! Salut, noble Empordà! Salut! Salut, palau del vent! Portem el cor content i una cançó. Pels aires el serà, pels cors penetrarà, penyor anirà fent de germanor. Una cançó. Cap a la part del Pirineu, vora serrats i arran del mar, sobre una plana riallera, és l'Empordà. Digueu, companys, per on hi anem? Digueu, companys, per on s'hi va? Tot és camí, tot és drecera, si ens dem la mà. Salut! Salut, noble Empordà! Salut! Salut, palau del vent! Portem el cor content i una cançó. Pels aires el serà, pels cors penetrarà, penyor anirà fent de germanor una cançó. A dalt de la muntanya hi ha un pastor. A dintre de la mar hi ha una sirena. Ella canta al dematí que el sol hi és molt. Ella canta a les nits de lluna plena. Ella canta i el pastor me fa esneguit. Canta el pastor, me fa esneguit sirena. La, la, la, la. Si sabessis el mar com és bonic, la, la, la, la. Si vegessis la llum de la cadena, si vegessis series bon marí, si pugessis ma joia fora plena, si sabessis el mar com és bonic, si vegessis la llum de la cadena, les sirenes a fer un xic cançà i un xic cançà al pastor de la muntanya. Fins que es trobaren al ben mig del pla i de la mort plantada en la cabanya fou l'Empordà. A dalt de la muntanya hi ha un pastor. A dintre de la mar hi ha una sirena. Ella canta al dematí que el sol hi és molt. Ella canta les nits de lluna plena. Ella canta i el pastor me fa esneguit. Canta el pastor, me fa esneguit sirena. La, la, la, la. Si sabessis el mar com és bonic, la, la, la. Si vegessis la llum de la cadena, si vegessis series bon marí, si pugessis ma joia fora plena, si sabessis el mar com és bonic, si vegessis la llum de la cadena, les sirenes a fer un xic cançà i un xic cançà al pastor de la muntanya. Fins que es trobaren al ben mig del pla i de la mort plantada en la cabanya fou l'Empordà. La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. És la mòbil, magnífica anella que en pausa i en mida va lenta oscil·lant. Ja es decanta a l'esquerra i vacila, ja volta altra volta a la dreta dubtant i se'n torna i retorna intranquil·la com mal orientada l'agulla d'imant. Fixes un punt i es detura com ella, del contrapunt arrencant-se novella, de nou va voltant. La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. Els fadrins, com carrers que fan vi, ardits la puntegen. Les verges no tant. Més devots d'una santa harmonia, tots van els compassos i els passos comptant. Sacerdots els diriu d'un culte que en mística dansa se'n venen i van, emportats per el símbol oculte de l'ample rodona que els va germanant. Si el contrapunt al vell ritme li estrella, pares sospesa de tal meravella el ritme tornant. La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. El botó deixa roda quin era, que amb tal simetria l'anava centrant. Quina mà venjativa i severa buidava la nina d'aquell ull gegant. Potser un temps al vell mig s'hi apilaven les garbes polsoses del blat rossejant i els suats segadors festejaven la pròdiga cera saltant i ballant. Del contrapunt la vagant cantarella és estrafeta, passada l'ocella que canta volant. La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. No és la dansa lasciva,

Fins aquí ha arribat Esclat de Tenora amb aquesta sardana del mestre Morera, que no necessita presentació. Avui hem comptat amb la col·laboració de Teresa Coll. Rafael Ortega, la taula de so, i Esther Palomeres, que us ha parlat. Que passeu un bon dia i molta sort.